Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Ben 12 Mart 2021 Cuma günü, her zaman olduğu gibi saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz ve konuğumuzu her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtıyor. Evet, aslında dinleyicilerimizin de alışık olduğu ve de sevdikleri bir konuk Doktor Emrah Kırımlı. Tüm program boyunca bizimle olacak bu hafta. Doktor Emrah Kırımlı aile hekimi, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Komisyonu'nun yürütücülerinden çok değerli anketler yapar. Aile Hekimliği Komisyonu en aktif komisyonlardan biri Türk Tabipleri Birliği'nde. Zaten hani birinci basamağı biz kesinlikle böyle olmasını da bekleriz. Bunun karşılığında Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Komisyonu pandemi sırasında da verdi. Şahsınızda ben de bir hekim olarak komisyonunuza da teşekkür etmek isterim. Çok yararlandım pandemi boyunca. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim aile hekim arkadaşlarıma da. Sayın Kırımlı, hoş geldiniz. Vakit ayırdınız bize yoğun iş programımız arasında. Birkaç kez sizinle böyle hem program yaptık hem de beşer dakikalık böyle korsan konuğumuz olmuştunuz. Bu sefer hakiki konuğumuz oluyorsunuz. Bütün program boyunca sizlerle birlikteyiz. Her zaman Ayşegül'ün sorularıyla başlardık ama Ayşegül, izin verirsen bir şey soracağım Sayın Kırımlı'ya. Genelde bu pandemi türü salgınların hani birinci basamak üzerinden yönetilmesi, idare edilmesi, kotarılması, o sorunun üstesinden gelinmesi gerekir. Ama bizde daha çok hastane üzerinden bir yaklaşım başlangıçta en azından söz konusuydu. Niye bir pandemi birinci basamaktan idare edilmeli? Nedir bunun önemi? Hastaneden tedavi edilerek hastaları idare etmeye kalkarsanız ne olur? Bunun ayrımını bize anlatır mısınız lütfen? Yani salgın sonuçta mahallede, yerelde dağılıyor. Belirli odakları var. O odakları bulup takip etmemiz gerekiyor. Hastaneler merkezi yerler ve daha çok problemleri, yani ilerlemiş kişileri tedavi etmek üzerine kurulu. Bizde bir önleme mevzusu var. Yani bizim hani aile hekimliğini ben öyle tarif etmeye çalışıyorum. Olmayanın olmasını önlemek gibi bir şey. Yani yaptığımız şey bizim pek gözükmez. Başarılı olursak eğer. Salgın da öyle, yani kimlerde olacağını biz biliyoruz. Hangi evlerin kalabalık olduğunu biz biliyoruz. Kimlerin nerelerde çalıştığını bizler biliyoruz. İş yeri hekimi arkadaşlar ve bizler daha çok. Ve riskin nerede olduğunu biz görebiliyoruz. Diğer hani grip salgınlarında, influenza salgınlarında falan da aslında böyledir. Önce bizde başlar şeyler, işaretler bize gelir bunun şeyi. İlk dalga hafifken. Orada yakalayıp müdahale edebildiğiniz zaman kurduğunuz setler yıkılmaz. Hastaneler arkadaki setler gibi düşünün. Bilebilir. Ama biz hani toplumu hem bilgilendirmek hem de takip edip yerinde tutabilmek kapasitesine sahip olan yerleriz. Her mahallede bir aile sağlığı merkezi var. Yani Türkiye'deki nüfuslar kalabalık da olsa aile hekimi başına. Yani mahalleye hakim olan, insanların kolayca gelip gidip bir şey sorabildiği, bilgi alabildiği, güvendiği birimler buralar. Birinci basamağın tamamı öyle olması gerekir. Salgını da oradan yönetmek gerekir. Yani kaynak burasıysa, sorun buradaysa çözüm de burada olmalıydı. Belki dinleyicilerin kafasında biraz daha net canlanması için Türkiye'de kaç tane aile hekimi var? Kaç aile sağlığı merkezi var? 25 bin kadar aile hekimi var Türkiye'de. 7 bine yakında aile sağlığı merkezi var. Yani Türkiye'deki mahalle sayısı da aşağı yukarı bu kadar zaten. Her mahallede bir aile sağlığı merkezi var diye düşünebilirsiniz. En uzak mesafede olan, hani köyler için falan saymıyorum, 15 dakika yürüme mesafesindedir. Peki, çok teşekkürler Ayşegül. Evet, bütün genelgeler, bütün yazılar, artık gazete haberleri bile şöyle başlıyor ya, 2020'nin başında başlayan Çin'in Hubei eyaletinde diye, ben artık bu cümleyi görmekten nefret ediyorum. Bütün her şey böyle başlıyor. Ama şunu da söyleyelim, şimdi 11 Mart, 12 Mart pandeminin de yıl dönümündeyiz. Böyle de bir durum var. Pandemi bir milat olarak kabul edersek, öncesi sonrası dediğimizde, Emrah, ne değişti senin hayatında? Yani öncesi sonrası olur umarım da. Yani şey değişti tabii, biz daha çok hasta bakmak üzerine gidiyordu işlerimiz daha çok. Kalabalık oluyorduk. İnsanlar bekleyebiliyordu koridorlarımızda. Bunları tamamen kapattık. Yani dış kapı kontrolü yapıyoruz artık bir yıldır. Kimse yukarısı kalabalık, yani kat kat kapalıyken şey yapamıyor, almıyoruz içeri, yani öyle bir şey de oluyor. Emrah, ama Emrah, dış kapı kontrolünde ne yapıyorsunuz, ateş bakıyor musunuz mesela? Çok yok, ateş baştan beri ateş bakmıyoruz biz, çünkü bizim, yani bu yine birinci basamak farkı, yani biz aile hekimliği kolu olarak ilk rehberi de çıkarttık, bu bir viral hastalık, bize erken evrede başvuruyor. Hiç yani yüksek ateşle falan, yani o söylendiği zamanda da öyle söyledik. Yani biz şöyle tarif ettik. Yani sub febril ateşi olanı riskli olarak kabul edin diye. Yani 37.3'lerle geliyor bize hastalar. Ateşe baksanız da bir manası yok. Nerede yapılıyorsa da, yani bir faydası olsaydı havaalanlarında işe yarardı zaten. Yani geçen Mart'tan beri biz ateşe bakmıyoruz. Yanlış bir güvence hissi veriyor. Yanlış güvence hissi de insanı hasta ediyor. Yani bütün, yani tedbirlerle ilgili olarak da, yani çok titiz olan insanlar da yanlış güvence hissine sahip oluyorlar. Yani bu ellerini yıkayanlar, poşetleri falan yıkayanlar var ya, çok eldivenlerle gezenler. Onun gibi. Oralara gitmeden normal hayatı, yeni bir normal oturtmaya çalıştık. Kapıda da sırayla alıyoruz biz. Yani buraya sonuçta COVID olan hasta da geliyor. Muayene ediyoruz. Muayene ettikten sonra havalandırıyoruz. Maskelerimizi değiştiriyoruz. Bir 5-10 dakika şey yapıyoruz. Havalandırıyoruz ortamı. Sonra yeni hastaya geçiyoruz. Yani onu kurgulamaya çalıştık. Rutin işlerimize de devam ediyoruz. Olabildiğince de hani bu teletiptan falan da faydalanmaya çalıştık bu bir sene içinde. Yasal bir mevzuat olmasa da hem sorunları çözmek hem de bir enfeksiyon kaynağı olmamasını sağladık buranın. Penceremiz hep açık. Bir yıldır değişen şey o oldu. Yani gölgelik taktık. Pencereler, kapılar açık. Çok fazla temizlik malzememiz var. İşte sabunlar daha çabuk bitiyor. Kolonyalarımız var. Hem kendimize hem gelen hastaları sıkıyorum ben. Bir koku testi gibi de oluyor. Aslında bu koku testi daha şey, spesifik olduğu. Değil mi? Güzel. Ortalıkta. Yani öyle gelen hastalar oldu. Yani birkaç tane işte koku gelmedi. Sabah poğaça yedim, tadını alamadım falan diye. Hani onları da COVID dedik sonuçta. Muayene ediyoruz. Bir şey olmuyor. Bana bulaşmadı. Burada da kimseye bulaşmadı. Bizim ASM için söylüyorum. Evet, ya biraz aslında siz aile hekimleri gündelik yaşam kahramanı gibiydiniz. Çok görünmez dediğiniz gibi aile hekimleri, ama biraz yani sizin pratikleriniz, rutinlerinizi öğrenmek istiyorum. Ondan dolayı detaylı soru soracağım. Siz mesela bu aşı uygulamasında, yani COVID aşısından söz etmiyorum, çocukluk aşıları uygulamasını ve gebelik takiplerini çok iyi bir düzen sağladınız ki gelen COVID hastalarıyla aslında o çocuklara, o gebelere bulaşı da engellediniz. Bununla ilgili kurgu yaptınız orada. Bu hani böyle emredilmiş bir kurgu, çok merkezi bir kurgu da değildi bence. Biraz el yordamıyla aile hekimlerinin, pratiktir hekimler, pratiklikle bulunmuş bir durumda. Bu kurguyu nasıl yaptınız? Yani insanları ayırmak gerekiyor sonuçta. ve burayı sakin tutmak gerekiyor. Hani biz Mart'ın 20'sinde falan yazdık rehberimizi, geçen Mart'ta. Sağlık Bakanlığı ASM rehberi Haziran'da çıktı ve çok da yeterli değildi. Şimdi mekanı ayıramadığımız için bizim öyle bir şeyimiz yok, imkanımız yok. Zamanı ayırdık. Yani saat, herkes kendi çalışma düzenine göre. Yani rutinde nasıl oluyor bir sağlık kurumu? İşte sabah tahlillerin falan yapılabildiği bir zaman var. Reçete tekrarları, akut sorunlar, işte randevulu gelenler, kronik hastalık izlemleri, gebe çocuk izlemleri gibi işlerimiz var bizim yaptığımız. Onu ayırdık saat, yani 8 ile 10 arası yapan oldu gebe çocuk izlemlerini. Biz 10 ile 12 arası yaptık. Haftanın belirli günlerini şey yapanlar oldu, ayıranlar oldu bu işe. Yani mekanı ayıramadığımız için zamanı ayırdık. Öyle yönettik. Başta çok korkuluyordu, hatırlarsınız. O korkular bitti de şimdi. Gelmek istemiyordu hastalar falan. Onları söyledik. İşte 10 ile 12 arası sadece siz geleceksiniz. Onu da gördüler. Yani 10 ile 12 arasında sadece burada evet. Gebeler ve çocukların aşıları yapıldı. Diğer saatlerde onlar gelmediler. Herkes de hızlıca işlerini halletti. Hastalarımız sonuçta onlar biz biliyorlar burada ne yapıldığını. Önceden de biliyorlardı. Bir ilişki içindeyiz. Gelip gittiklerine göre bir güven ilişkimiz de var diye söyleyebilirim. O güveni de boşa çıkartmadık. Yani onlar için bir tedbir aldığımızı gördü onlar. Ve devam etti. Ondan sonra hala biz bir yıldır saat 10 ile 12 arası sadece aşı yapıyoruz. Çok akut bir problemi olan olursa ayrı bir şeyde yerde muayene ediyoruz. Biz onların yanına gidiyoruz. Yani yine hani bu aşı odalarını falan almıyoruz. Covid aşılarında da bu işe yaradı aslında. Yani o saat yine Covid aşısı için kullanıldı. Kendi planlamamızı ona göre yaptık. Bir şeyimiz olmadı. Ben ona da baktım yani bir yıl 2019 ile 2020 arasında. Yani dünya konuştu ya bu çocuk aşıları problem olacak, kızamık salgını olacak falan diye. Yani 2019 ve 2020'deki tüm ASM'nin aşı şeyine baktım bir farkımız yok. Çıkmadı yani. Evet, kaybımız olmadı. Bu önemli çünkü ben de bazen konuşmalarda dile getiriyorum bunu. Özellikle Afrika'da hani bu mas kitle aşılamalarının durdurulduğu bir dönem İNÖSKE tarafından çocuklukçu aşıların çocuk felci ve kızamıkla ilgili. Onlar sorun yaratabilir ama Türkiye'de galiba mesela bende İspanya'nın sayıları var. Özellikle geçen Nisan ve Mayıs'ta inanılmaz düşüyor. Özellikle takvim dışı aşılarda yani gönüllülük esasına dayanan işte insanlar isterlerse parasını ödeyip yaptırdıkları aşılarda sağlık kurumlarına başvurular çok azaldığı için ciddi azalmalar vardı ama Türkiye'de hiçbir şekilde bu olmadı. Yani aile hekimleri üzerinden hem sizin kurduğunuz bu düzen hem zamanı geldiği halde aşılamaya gelmeyeni telefonla herhalde uyardı arkadaşlarınız. Çağırdılar geri gelip aşılamasını zamanında yaptırması için. Kurduğunuz düzen güven de verdi anladığım kadarıyla hastalarınıza ve bu nedenle çocukluk çağ aşılarına doğrusunu isterseniz Türkiye'de fazla bir oynama olmadı değil mi Emre? Yani biz sonuçta aile hekim arkadaşlarla beraber yani rehberi yazdık derken birisi yazdı bize dikte etti diye yani oturup konuştuk ne yapalım evet. diye. Sonuçta bir salgınla mücadele ediyoruz. Bizim salgın tecrübemizde var yani yaşanmışlığımız var. Kızamık biliyoruz, çocuk felci biliyoruz. Yani genç de olsak hani daha eskilerini belki hatırlayan vardır da. Yani sonuçta 90'larda da bu ülkede kızamık kampanyaları oldu. 2000'lerde çocuk felci aşı kampanyaları oldu. Yani salgın bizim gündemimizde. Hani bir salgınla mücadele ederken başka bir salgını tetiklemeyelim diye yazdık zaten rehbere. O yüzden de o aşıları ertelemedik. Yapılması gerektiğini söyledik. Yaptık. Ayşegül muhakkak soracaktır ilerleyen dakikalarda ama başka konuları da ele alıp bu kampanyalar yaptık dedin. Hemen oradan esinlenerek bir şey sormak istiyorum. Anımsattığın iyi oldu. Özellikle kızamık kampanyası kapsamında herhalde yanılmıyorsam eğer işte çeşitli tiyatro oyuncularının televizyonlarda yer alıp haydi çocuklar aşıya kampanyası oldukça etkili olmuştu çocuk felci kızamık gibi. Bu sefer pek kampanya yapılmıyor hani herkes aşılansa iyi olur diye. Bunun nedenlerini tahmin edebiliyorum ama ne olur bize biraz sen de anlatır mısın? Neden böyle bir billboardlarda yani herkes şu anda aşının tek peşinde ama bizde kampanya yapılmıyor. Nedir bu duyuru yapılmamasının böyle bir aşıya doğru insanların yönlendirilmemesinin nedeni? Yani çok bir kampanya hatırlıyorum söyleyeyim hemen Emrah'tan önce aşıyla aşıyoruz kampanyası vardı. Tabii yani dahili çocuklar aşıya vardı falan bir sürü şey vardı o tarzda ve etkili de olmuştu hatırladığım kadarıyla. Oldukça yüksek aşılama oranlarına erişilmişti. Bu sefer öyle olmuyor galiba. Yani tabii bu yeni çağın hastalığı herhalde bu birey üzerinden gidiyor. Yani sağlık sistemleri de onun için. Yani bireyin talepleri ve bireyin dünyası. Bizim öyle bir şeyimiz var yani Sağlık Bakanlığımız da var. Artık yani politika yapıcılarımız o halde öncelikle. Yani aşı, toplumsal şeyler, toplumsal kampanyalar falan değil de yani yoksulluğa bakın mesela. Yoksulluğu çözmek için yapısal çözümler değil, bireysel şeyler, sadaka kültürü yani o tür bir kültür var. Sağlık Bakanlığı'nda da vardır tabii aşı kampanyacı insanlar ama şeyleri öyle değil. Öyle gözükmüyor. Bakışlar öyle gözükmüyor. Yani herkes kendinden sorumlu. Yani salgını öyle yönettik ya hastalanmamak için bir şansımız var. Kendi o halinizi ilan edin diye. Öyle olmuyor yani. Olmaz da. Aşı da öyle oldu. Hani sayıdan bağımsız olarak yani 100 milyon aşımız, 500 milyon aşımız da olsa hala sanki bu iş bireylere bırakılacak gibiydi. Öyle olacak. Yani bakış öyle olduğu için. Oradan bakılıyor. Daha tedavi edici hekimlik. Sağlığın ticarileşmiş, metalaşmış. Yani alınıp satılabilen bir komodite oldu sağlık. Bakış da öyle, aşı da öyle. Sağlık kampanyaları da öyle olduğu için şey yok. Bireyin sorumluluğunda her şey ve bizim sorumluluğumuz yani aile hekimi olarak. Bir de şunu ekleyebilir miyiz buna? Belki de elde böyle bir kampanya ve bir geniş çaplı bir duyuruyla talep artarsa bunu karşılayacak aşı da yok, ikinci dozunun garantisi de yok. Bu da nedenlerden biri olabilir mi acaba? Böyle bir kampanyaya kalkışmamız. Yani insan iyi niyetli olarak böyle düşünüyor. Ben öyle sanmıyorum. Yani peki, aşımız çok olsa da kampanya yapmayacaklar. İlginç bir dediğin daha yani aşı azaldığı şey. Zaman şöyle oldu. Randevularımızı kıstılar mesela ya da 182 ile randevu almayı zorlaştırdılar. Bizim bu işte ilk doz 65 yaş üzerinin aşılanmasının tam 28. günündeyiz şimdi. Yoğunlaştı. İlk orada da biz hani aşılarız sıkıntı yok dedik yani milyonlar yani azız yerimiz yok. Ama biz bütün işimizi gücümüzü bırakırız bu şey için salgın için bu aşıyı yaparız diye. Çok zorlu bir şeyi atlattık biz yani günde 500 bin aşı yaparak bu 25 bin aile hekimi. Başlangıçta çok hızlı başladı Türkiye'de aşılama kampanyası. Özellikle sağlık çalışanlarında hızlı yürüdü ama bazı yerlerde okuduğum kadarıyla sağlık çalışanları arasında da aşı olmak istemeyenler varmış. Bunun oranı belli mi acaba? Bir şunu söyleyeyim de aşı işte orada biz çok hızlı aşı yapınca aşılar tükendi ellerinde. Orada metot olarak işte aşılama programında yavaşlama yani o girdiğimiz sistemde randevuda randevu alamama falan gibi bir takım yavaşlatıcılar koydular ve aşıyı da tedarik ettiler. Yani şeydeki arkadaşlar da çok çalışıyor. Yani aşıları günlük olarak aldığımız için biliyorum yani ilçe sağlıklarda bir arkadaşlarımız getirmek, tedarik etmek için çok uğraşıyorlar. Yani mesailer falan uzadı. Sorunuzu kaçırdım. Şey diyordum ben de yani ilk aşılanan grup sağlık çalışanlarıydı ama sağlık çalışanlarının içinde de bir grup aşılanmayı reddetti gibi çeşitli haberler geliyor ama bunun ne kadar gerçeği yansıdı bilmiyorum. Var mı bir oran elinizde böyle bir? Aile hekimleri için var. Yani bizim o hani Ayşe Gülhan'ın bahsettiği anketlerimizden işte Ocak anketinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Aşı yapıldıktan sonraki anketimizde aşı oldunuz mu diye sorduk. Hı hı. 91 aşı olmuştu aile hekimlerinin. %91. Evet. Bayağı büyük. Şöyle de büyük bir rakam. Ocak'ta da kaç kişi COVID oldu diye sormuştuk biz. %14'ü COVID olmuştu şeylerin, aile hekimlerinin. Yani COVID geçirenler de dahil olmak üzere aşı olundu. Yani normalde hedef popülasyon %86 gibi duruyor. Yani %100'ün üzerinde bir aşılama var aile hekimlerinde. Kötü haber çok yayılıyor. Büyüyor. Evet. Çok büyüyor. Doğru. Bir ufak bir yere hemen büyüyor. Bunlar pek duyulmuyor. Şimdi tekrar anket yapacağız. İki dozunuz oldunuz mu diye. Oradaki tereddüt de şeydi yani. Ben COVID geçirdim. İlk aşıda bile öyle bir şey vardı. Hani COVID geçirenler olsun mu olmasın mı hani bilmediğimiz için her şeyi yeni yeni öğreniyoruz. Evet. Oradan bir durma vardı. O arkadaşlarımız da sonradan aşılandılar bir kısmı. Şimdi daha yüksek çıkacaktır büyük ihtimalle ikinci doz aşı. Peki sağlık Ayşegül özür dilerim ben böyle peş peşe soruyorum ama sonra sana bırakacağım. Peki sağlık çalışanlarında böyle gitti. Sonra 85 ya da 75 yaş üzeri aşılanacak dendi. Burada biraz yavaşladı. Ama benim bulunduğum bölgedeki aile hekimlerinden öğrendiğim kadarıyla daha sonra o yaş grubu 65'e gelince orada yine bir yükselme oldu değil mi? Öyle mi oldu? Evet. Bilmiyorum. Evet. Genelde de. Yani şöyle şimdi 90'dan başladı 85'e geldi. Evde aşılanacaksınız falan dendi. Onlar biraz durdurdu. Bir de bu insanlar kırılgan ve çoklu hastalıkları var. Aşı ile ilgili kendi hastalıklarından dolayı da tereddütleri var. Yani zaten 10 yıllardır hasta olan insanlar var bu kişilerin arasında. Hani bir de aşıya sıra henüz gelmemişti onlarda. Aşının koruyuculuğu, işte yan etkileri falan için öyle bir vakit yoktu herhalde. Ama daha dinç olan 65-75'e gelince nüfus beklediğimizden büyük oldu. Biz %60 falan hani aile hekimliği arkadaşları sorduğumuzda yine o anketlerde %60 ile 70 arası bir aşılanır diye cevap vermişti arkadaşlarımız. Ama daha yüksek oldu. Evet 65 üzeri için. Daha yüksek oldu. Daha yüksek oldu. Çok daha iyi. Yüksek oldu. Çok güzel. Yani peki. Çok az. Ya yani benim %80 civarında aşılamam. Kendi çalıştığım ilçeyi de biliyorum. burada da yüksek. Yani öyle çok sosyoekonomik düzey yüksek olan bir yerde değiliz biz. Eksik olanları da arayıp tamamlıyoruz. Yine ilçe sağlık arkadaşlarla falan konuşup onlar da hani kalan %10-15'lik kısmı tekrar arayıp aşıya gelin diye aranıyor. Yani kampanya bireylerin şeyiyle yürüyor. Yani bir toplu kampanya yok. Hı. Ama atılıyoruz. Yani unutanlar var. İşte randevu alınacakmış. Evet. Bugün geldi ilk doza bir hastam. Ben aranacağım sanıyordum falan diyor. Öyle unutanlar var. Onları da yapıyoruz. Şimdi biz bu programda genellikle hep gayet kuramsal ve teorik konuşan konukları ağırladığımız için senin gibi bu işin içinde gerçekleri, gerçek dünyada ne olup bittiğini öğrenen bir kişi, bir konuk bulmuşken ben peş peşe gidiyorum Ayşegül, ne olur bir şey daha soracağım sonra susacağım. Kronik hastalığı olanlar, bunlar bizlere de çok soruyorlar, size de soruyorlardır. Bunlara yaklaşımınızı bir netleştirmek için şu Açık Radyo dinleyicileri, diyabeti olan, astımı olan ya da çeşitli otoimmün hastalığı olan bunlara ne yapıyorsunuz? Nasıl yaklaşım? Aşılanıyorlar mı? Erteleniyor mu? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Yani çok az hastalık var aşının kontraindike olduğu. Hı. Onları da pek rastlamıyoruz. Yani milyonda bir olduğu için herhalde Türkiye'de 15 kişi falan onlar. Yani zaten biz erişkin aşılması yaptığımız için hani diyabeti olan, KOAH'ı olan ya da işte 65 üzerinde olan insanlar. Tabii. Zaten o kişiler aşıya ihtiyacı olan kişiler bizim gözümüzde. Onu söylüyoruz hastaya. Bazı işte kanser olup kemoterapi alan hastalar falan var. Onlar hastalığıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorlar. Aşının hastalıkla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorlar ama oradaki mesele aşının hani bağışıklık yanıtını engelleyecek bir tedavi alıp almıyor olmaları. Onu söylüyoruz. Bir şey yani tereddütlü olanlar var da işte sen söyledin yapalım diyorlar. Biraz yük tabii bu. Tabii. Yani yeni bir aşı bir şeydi falan ama yapıyor. Hiç kimse de sıkıntı olmadı. Yani alerjisi olanlar falan yani spesifik olarak bu aşıya içinde yani bir alerjisi olan birisi değilse kendisinin alerjim var yaptık. Ara alerjim var yaptık falan öyle bir şey yok. Yani problemde olmadı. Peki bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra Ayşegül, Emrah'ı tamamen sana teslim edeceğim. Kesin dokunmayacağım Emrah. Hiçbir soru yöneltmeyeceğim merak etme. Emrah bu programda biliyorsunuz 3 müzik parçası, 3 müzik arası veriyoruz. Ve farklı temaları hep işliyorduk. Ayşegül çok gülüyordu buna son programlarda. Örneğin Lebalep programı yaptık. Lebalep müzikleri ne kadar yapabildiysek falan. Çok güzeldi. Daha önce de bir şey yapmıştık. Şimdi bir tema daha vardı. Neydi? İşte uzay teması yaptık. Uzay teması yaptık. Danmak teması yaptık ki hiç oraya girmeyelim bence. Peki bugün doğum ve ölüm yılları, yıl dönümleri belirli özel günler. 2 Mart günü Fransız müziğinin aykırı isimlerinden Serge Gainsbourg yıllar önce 2 Mart günü yaşamı yitirmişti. Ondan bir parça dinliyoruz. İlk parça Gainsbourg parçası Le Pensionneur de Lille. 12 Mart 2021 Cuma günü. 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programında Doktor Emrah Kırımlı konuğumuz. Müzik olarak da Gainsbourg'dan bir parça dinledik. Le Pensionneur de Lille yıllar önce Paris metrosunda yer altında biletleri keserken biletleri zımbalayan bir adamın öyküsü, hayatı o yer altında ve sabahtan akşama kadar bilet zımbalamak, bilet üzerinde delik açmakla geçiyormuş. Onun öyküsünü, bir insan öyküsünü anlattı. Evet Ayşegül, söz sende. Evet Emrah, bu pandeminin biraz daha başlarına dönersek biraz hani pandeminin günlerini de yad ediyoruz. Siz bir ara bir de yurt dışından gelenleri telefonla arıyordunuz değil mi? Evet. O da bir süreç olarak gitti. Biraz da sancılı bir süreçti. O günler nasıldı? Bir de şu anda hani varyanttan da bahsediyoruz. Yeniden o durumun geri dönme ihtimali var mı? Çünkü İngiltere varyantının özellikle yatışlı tedavilerde belli illerde bayağı hakim olduğunu da duyuyoruz tabip odalarından. Bu yaklaşım sence doğru bir yaklaşım mıydı? Telefonla takip, varyant nedeniyle tekrar onlara geri dönüş yapılmalı mı? Ne diyorsun? Yani biz o aramalar hala devam ediyor yani. Pozitif çıkan ya da temaslısı olan herkes bizim listelerimize düşüyor. Zaten biz hani bu anketlerin çıkış sebebi de oydu yani. Bütün PCR pozitif hastalar bizim listelerimize düşüyor. Sayılar da 1000-2000 açıklandıkça bizim hani gündelik yaşamımızda gördüğümüzle hani bir kişi düşse aile hekim başına 25.000 oluyor sayı. onunla bu binler uyuşmuyordu. Anketi de oradan yaptık. Zaten hani gerçek vaka sayıları da onun üzerine çıktı bir nebze. Çeşitli kaynaklarla beraber bizim de etkimiz olduğunda. Ve çok yani istatistik şaşırtıcı bir bilim. Birebir doğru çıkıyordu sayılar. Yani bazılarını off the record öğrendiğimizde bizim anketlerimizde doğal olarak. Onları arıyoruz hala. Bu tabii bir salgın kontrolü değil de vaka kontrolü gibi oluyor. Hala tedavi edeceğinin bir yaklaşım gibi. Yani evde nasıllar, iyiler mi, kötüler mi? O da çok yani karman çorman bir iş yani. Evde şimdi rehber diyor ki saturasyon, oksijen saturasyonu 93'ün altına düşerse yatarak tedavi alması lazım. Ama evde kimsenin saturasyon takibi yapılmıyor. İşte biz hastalarımıza söylüyoruz bir tane cihaz alın. Birkaç kişiyi öyle hastaneye gönderebilirim. Ya da işte konuşmasından saturasyonun aşağı yukarı ne kadar olduğunu anlayabilir hale geliyor. Bravo Emre. Gerçekten yani uzun da konuşuyor insanlar. Hani böyle konuşmanın 30. saniyesinde öksürmeye başladıysa birinci dakikada böyle nefes biraz yani o COVID'in de kendine has bir nefes darlığı var. Boğuluyormuşsunuz gibi yani dalga hastalığı gibi biraz. Sen iyi değilsin galiba bir hani hastaneye git diye. Bazı hastalarımızı işte benim gidip evde bizim kendi ASM'den saturasyon cihazını alıp ölçtüğüm falan da oldu. Öyle öyle onu takip ediyoruz ama bu tabii yapılabilir bir şey değil. Ekim-Kasım aylarında bu 160-200 kişi falan olmuştu bir aile hekimi için günde. O civarlık o dönemde de muhtemelen günde 50-60 bin vaka oluyordu. 50 bin civarı oluyordu yani. Ama 30 bin açıklanmıştı. Bugünlerde de yine arttı. Yani ortalama işte benim 3 ile 5 ile giderken bu hafta 10'lara çıktı. Bugün 16 kişi var izlenme listemde. Şeyi görmeye başladık mutasyonu. 400 kişi falan COVID olmuştu bende. Mart ayında hastalanan bir hemşire arkadaşımız Kasım'da bir daha hastalandı. Yani ikinci doz, ikinci defa hastalanan bir kişi olmuştu 400'de. Şimdi gördüğümüz Kasım'da hastalanan biri bugün bir daha hastalandı. Yani çok hızlı bir süre, 3 ay çok kısa bir süre tekrar hastalanmak için. Ona da mutasyon olduğu söylenmiş. O da çok yani organize biçimde gitmiyor yani. Pozitif çıkanlardan ayrıca bir mutasyon bakılıyor. Bir kısmına, hepsine de değil anladığımız kadarıyla. Mutasyon olursa da hastaya söyleniyor, bize söylenmiyor. Biz hastadan öğreniyoruz, bende mutasyon varmış diye. Onların izolasyon sürelerini 14 güne falan çıkartmak gerekiyor. Muhtemelen bulaştırıcılık süresi uzun olduğu için. Ama yeni rehber İngiltere varyantı için uzatmadı bu süreyi. Yani onları biz kendimiz takip etmeye çalışıyoruz evdeki insanlar. Hani bildiğim yani rehberlerden ya da hastalığın seriyle ilgili bildiğimiz kadarıyla işte ağrı kesicilerini, ateş düşürücülerini, ilaç kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı? O da çok zor bir şeydi, ikilemdi. Yani etkisinin olduğu kanıtlanmamış, hatta zararı olduğunu da sonradan bir kanıtlanmış ilaçları hastalara veriyorlar. Hasta size soruyor bunu kullanayım mı, kullanmayayım mı diye. Sağlık Bakanı bir yandan bastırıyor ilaçlarınızı kullanın diye. Yani orada hastayla siz baş başa kalıyorsunuz. Evde kal, yani o ev arama işleri devam ediyor ve çok sancılı yani. Gördüğümüz hastaların sonuçta %80'i evdeler. Ve hiçbir şeyleri yok yani bizden başka. Eğer ailelerinde yakınlarında bir doktor falan yoksa sorup bilgi alabilecekleri kimse yok. Bizde de bu durumda olan 160 kişi var. Yani bu Ayşegül'ün yurt dışından gelenlerin aranması sorusuydu. Bundan bağlantılı bir şey soracağım. Bilmiyorum senin bölgende var mı ama göçmenler bunların durumu hakkında biraz bilgi verebilir misin? Ne oluyor onlar? Aşılanıyorlar mı? Göçmenler iki grup. Bir TC kimliği olanlar var. Onlar bizim listelerimizde varlar. Bir de TC kimliği olmayanlar var. Geçici barınma kartı diye bir şeyleri var onların. Göçmen polikliniklerinde takip ediliyorlar. Göçmenler tabii çok ayrımcılığa maruz kaldıkları için bu salgın zamanı bir de tam bu salgından önce onların geri gönderilme hikayesi başlamıştı. Yani o hale gelmişti göçmen meselesi Türkiye'deki. Ötekileştirme büyümüştü. O yüzden onlar çekildiler tabii kamusal hizmetlerden. Pek göremiyoruz. Benim kendi 99 TC'li işte o göçmen olan hastalarımdan da takip ettiklerim az gelmeye başladılar endişelenerek. Bir kişi var bende aşılanması gereken, ona da ulaşamıyorum. Ulaşamıyorsun. Evet. Yani ulaşamıyorum. Yani göçmen polikliniklerinde falan aşılanıyorlardır herhalde ama tekrar bireye kaldığı için bu iş. Yani onun başvuruk randevu alması lazım. O da dil engeli falan oluyormuş galiba. Yani dil engelinden daha işte bu ayrımcılık herhalde etkiliyor. Yani daha anlık yani gündelik bir problemden daha büyük problemi var onun. Bir dengesel farklılıklar da öyle. Biraz. Bir de bir kimlik numarası alsalar bile aldıkları yer genellikle ilk girdikleri il oluyormuş. Oradan daha sonra başka yere geçmiş olmaları söz konusu çalışmak için, iş bulmak için. Ve bu nedenle böyle bir sorun da varmış galiba. İşte bu kağıt meselesi, hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz şey, bizim günlük hayatımızda da var. Ama pek onlar dillendirilmez, konuşulmaz. Onu söylediğiniz zaman da iyi olmuyorsunuz. Onlara dair bir çalışma yok. Yani başvurursa aşılanıyor. Ona engel bir durum yok. Ama başvurmanın evet. Üzerinde engel çok. Anladım. Peki. Ayşegül. Bilim Hocam, ben size soru sorabilir miyim şimdi? Emrah'ın bir cümlesinden aklıma geldi de belki Emrah için de iyi bir sorudur. Bu varyantı konuşuyoruz şimdi. Emrahlar işte temaslı öyküsü olanları arıyorlar. Belli bir izolasyon süresi var. Varyantta o gün sayısı değişmeli mi? Bununla ilgili bir bilimsel veri var mı? Hayır, yoksa aynı mıdır? Yani, başka orijinal virüs içinde aslında bu izolasyon süresi, biliyorsun eğer yanlış bir şey söylesem, pratik için sen çok daha iyi biliyorsun Emrah, düzelt, 14 gündü değil mi bildiğim kadarıyla? Ona düşürdüler sonra. Ona düşürdüler. Yani mesela 8 gün diye bulaştı. Evet, sonra 7 güne düşürdü Avrupa'nın bazı ülkeleri. Ondan sonra tekrar 14'e çıktılar varyantla. Neye göre yapıyorlar? Bu bir takım kesin somut bulgularla değil, matematik modellemeler üzerinden yapılmış şey. Çok göreceli bir şey aslında. Yani yeterli olacağını düşünülen bir süre bu. İşte enkübasyon süresi hesaplanmaya çalışıyor filan. Bildiğim kadarıyla böyle, ya da RO değeri. Şimdi şey yapılıyor işte bu, eğer yani İngiltere değil de yani Brezilya ya da Güney Afrika varyantıysa eğer, 10. günün sonunda test alınıyor. Test pozitifse uzatılıyor 2 gün daha. 2 gün sonra bir daha test alınıyor. Yine pozitifse 1-2 gün daha uzatılıyor. Usul öyle şu anda. Evet, aslında test sayılarının hani arttırılması gerekir. Türkiye için 140 binler bandında bir test, 85 milyona yaklaşan bir nüfus olan büyük bir ülke için yeterli mi? O da ayrı bir soru herhalde. Yani şurası muhakkak ki siz bu test sayısını 140 binden 280 bine çıkartıp 2 misline çıkarırsanız, saptadığınız hasta sayısı da 2 misline çıkacaktır doğal olarak. Şimdi toplumdaki orantısal olarak %900'dan fazla pozitif buluyorsunuz. Bu da herhalde önemli bir nokta. Bir de şeyi bilmiyorum ben, yani bu test yapılanlar sadece klinik olarak COVID-19 şüphesi olan hastalardan alınan örnekler değil mi? Yani toplum genelinde tarama yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Şey var, hani kurumlarda hasta çıktıysa, belirli kurumlarda, oradan onlar taranıyor. Toplu testler yapıyor. İnsanlar, bazı işte işe giderken falan test yaptıranlar var. Bazı iş yerleri öyle şeyler yapıyor. Onların arasından da pozitif çıkıyor. Hiçbir saatte olmuyor. Evet. O çok hafif geçiyor hastalık çoğu kişide. İşte bir burun tıkanıklığı, yani öyle pozitif hastalığımız var. Biraz burun tıkanıklığı var. Bize geliyor ya onlar. Tabii. Hafif boğazım ağrıyor. Ateş falan yok. Peki aşı yaptıranlar aşıdan sonra ya da aşıya gitme yaptırmadan önce bir antikor testi yaptırayım, böyle bir talebi olan çok var mı? Aşıdan sonra antikor testi yaptırmak isteyen var mı? Onu tabii önermiyorum ben. Tabii, elbette. Tabii. Yani gereksiz bir harcama. Öyle, aynen. Öyle. Peki, bir müzik arası da Ayşegül, sonra senin sorularına devam edeceğiz. Bu kez bir başka ölüm gününü anacağız. 3 Mart günü aramızdan ayrılan, yıllar önce. Bir müzisyen, bunu da sevgili Feryal için seçtik, onun isteğiydi. Müslüm Gürses'ten dinliyoruz, Aşk Tesadüfleri Sever. Sözler Murat Ambungan, Müslüm Gürses seslendirdi. Aşk Tesadüfleri Sever, Müslüm Gürses parçayı sevgili arkadaşımız Feryal için seslendirmiş oldu. 12 Mart 2021, Doktor Emrah Kırımlı ile Önce Sağlık programında söyleşimizin son bölümündeyiz ve söz Ayşegül'de. Evet, 12 Mart'tayız. 14 Mart'a da çok az kaldı. Biz hiç bayram olarak kutlayamadık ama tıp bayramı. Bu sene aslında zor bir seneydi. Biraz da gerçekle yüzleşilen bir seneydi. 386 sağlık çalışanı pandemiyle ilgilenirken, hastalarıyla ilgilenirken vefat etti. Ondan dolayı hekimler için de zor, tüm sağlık çalışanları için zor bir sene oldu. 14 Mart'ta da şunu göreceğiz etkinliklerde. Çoğunlukla fidan dikme etkinlikleri düzenlenecek. Fidan dikerek vefat eden sağlık çalışanlarına, onların anılarına doğaya bir iz bırakılacak. Bunları göreceğiz. Emrah, ne diyorsun 14 Mart'la ilgili? Çok değişik bir 14 Mart değil mi? Yani bayram bizim neyimize kutluyoruz 14 Mart'ı. Evet. Yani şu yani salgında ne yaşadık? Melik Gökçe'nin aşılandığını hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl aşılandığında? 85 yaş üzerinde biri vardı. O evde kalıyordu. O yüzden aşılanmıştı. Daha doğrusu o aşılandığı için aynı evde kalanlar aşılandı. Şimdi 65 yaş üzerinde olup da onunla aynı evde kalan ya da eşleri 60 yaş üzerinde olanlar aşılanabiliyorlar. Bizlerin eşleri aşılanamıyor. İş yerinde çalışan hemşire arkadaşlarımız aşılanamıyor. Bizimle aynı evde kalan insanlar aşılanamıyor. Yani biz riskiz aslında değil mi? Yani bu yüzden hani bu yıl içinde evinden ayrı kalan çok sağlık çalışanlar oldu. Ve hala öyle. Yani ki çoluğumuzu çocuğumuzu öpüp şey yapamıyoruz yani koklayamıyoruz. En bazı şey bu sağlık çalışanı için. Uygulama bu. Ayrı odada kalan, ayrı evde kalan, otellerde kalan arkadaşları ve ev tutup kalanlar falan oldu. Ben de yaptım bunu. Bir ay falan ayrı kaldım. Ama bizim hani bayram yani bu uygulanıyor yani bu aşılama yapılıyor aynı evde kalan insanlara. Bizim için yapılmadı. Yani bu bile bir şey, bir bakış. Yani bu ayrıcalık talebi gibi de oluyor biraz ama yani bir yaklaşımdır yani. Şili falan mesela önce sağlık çalışanlarını aşıladı. Bir ay sonra toplumu aşılamaya başladı ve çok hızlı aşıladılar onlar da mesela. Bizde öyle şeyler yok. Yani biz hala sağlıkta şiddetle şununla bununla uğraşıyoruz. Hastaların yükü bizim sırtımızda. Onun vicdani yükü bizim sırtımızda. Yani hastanın yüklenmek mesele değil. Yani onun çektiği dertler bizim sırtımızda. Onlarla yaşıyoruz. 14 Mart böyle geliyor. Yani Sağlık Bakanlığı hep bir destandan bahsediyor. Yani büyük kahramanlık hikayeleri. Kahramanlık değil. Yani bir salgın var. Basit bir matematiği var. Yapılacak işler belli. Onları yapılmayıp sanki bir destan falan anlatıp ondan sonra da bizler böyle kenarda bırakılırsak yoruldu tabii sağlık çalışanları. Çok bu üçüncü dalgada geleceğini de biliyoruz. Yani hani ikincinin de geleceğini söylemiştik. Geldi falan. Üçüncünün de geleceğini biliyoruz. Üçüncü dalga Selim Hocam daha iyi söyleyecekti ama her yerde ikinciden iki kat fazla oldu. Bizde de öyle olacak demek ki. Ama artık biz bu yükü niye taşıyoruz sorusu büyüyor sağlık çalışanları arasında. Bu tehlikeli. Herkes için çok tehlikeli. Çünkü burada başka uğraşan kimse yok. 14 Mart böyle geliyor. Ne yazık ki. Evet. Bir şey oldu ama. Yok doğru oldu. Yani toplum için tehlikeli yani. Bu bir salgın evet. Birlikte çayla aşılır. Bir ayrıcalık talebi de değil yani bu. Yani yoksulluk sınırının altında çalışan sağlık çalışanları var yani. Olacak şey değil. Çocuklarını göremiyorlar. Herkes küçük çocuklarını kreş yok. Sağlık çalışanları için çocuklarını birilerine bıraktılar. Yani öyle yaşanıyor ki bu pratikte. Siz çocuğunuzu bırakıyorsunuz birisine virüs korkusundan dolayı, salgın korkusundan dolayı. Sonra size çocuğunuzu göstermiyorlar. Siz hastalık kaynağısınız çünkü. Öyle görüyorlar. Yani o eve tekrar girmenizi istemiyorlar. Hani bu asansöre binmeme falan gibi şey değil bu. Yani bir yakınınıza çocuğunuzu emanet ediyorsunuz. O eve girmenizde bile sıkıntı var artık. Öyle bunlar çok ağır yaşanan şeyler. Görmüyordu insanlar. Yani anlatmadığı için de bunu sağlık çalışanları çok bunların şeyini bir kahramanlık hikayesinin bir parçası gibi görüldüğü için bu bizim işimiz yemin ettik falan filan gibi tarif edildiği için bir mücadele veriyoruz, savaş veriyoruz, cephedeyiz falanlarla oyalandığımız için bu böyle anlatılmıyor ama çok insani çok büyük şeyler var. Yani işte ondan sonra da biz düşünüyoruz sağlık çalışanları niye intihar etti, sağlık çalışanları niye yurt dışına gidiyor falan diye düşünüyoruz. Evet. 14 Mart böyle geliyor yani. Hep böyleydi de bu sene daha kötü oldu. Yani hakikatle bir yüzleşme oldu ya Emrah, ondan dolayı bence bu yıl hani böyle yani bayağı hani birçok şeyle yüzleşildi. Bundan dolayı da böyle geliyor. Tabii kreş sorununa vurgu çok önemli bence Emrah'ın vurgusu. Tüm sağlık çalışanları için çok önemli. Bu kreşin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yıl iki vaka yaşandı. Bir tanesi bir hemşirenin çocukları yanarak öldü emanet ettiği evde. İkinci bir hemşire yine bir sorun yaşadı. Boşanma davasında maalesef hemşireye verilmemesinin nedeni bir şekilde sağlık çalışanı olmasıydı. Ondan dolayı böyle yüksek sesle şeyi söyleyelim, sağlık çalışanlarının çok ciddi bir kreş, yani, bir anaokulu ihtiyacı var bu dönemde diye. Aşılanmada da aslında o da bir meseleydi. 14 günde çalışmaları 14 günde yapıldı. Etkinliği de gösterildi. İşte Hacettepe'de açıkladı %100'e %83 diye. Biz dedik ki sağlık çalışanları 14 günde bir aşılansın falan. Yani burada bile tepki çektik yani. Sonuçta 18-59 yaş arası insanlar en azından 14 günde bir aşılanabilir ve aradaki 14 günlük kayıp olmayabilirdi. O 14 günlük kayıbın sonuçlarını gördük işte biz. Yani sağlık, Türk Tabipleri Birliği o ölen insanların, sağlık çalışanlarının listesini tutuyor. Yani bu 14 günün etkisiyle ölen 6 kişi falan oluyor. Yani matematiği olduğu için virüsün 10 bin iş gününde 1.10 kişi hastalanıyor bir sağlık çalışanı. O bir sayıya gelince de ölüm oluyor. O ölümler olmayabilirdi mesela. Bizim yakınlarımız aşılanabilirdi. Yani 14 Mart'ta böyle de girebilirdik, girmedik. Yani salgın da zaten her yeri bozuk olduğu gibi burası da bozuk. Salgın yönetimi yazık ki. Devam edelim. Şimdi hangi aşılamada tekrar gördüğünüz gibi işe dönüyoruz? Hangi yaş grubu açılacak? 65 yaş altı açılması bekleniyor mu Emrah? Sizin tahminlerinize göre ne zaman açılır? İkinci doz aşılamalar daha çok mu var? Çok uzun sürer mi bu 65 yaş ve üstünün ikinci dozları? Yani Nisan için aşı gelecek diye bir spekülasyon vardı ama dün Sağlık Bakanı ona dair kötücül bir şey söyledi. Sonbahardan falan bahsetti. Yani Nisan'da 50 milyon aşı gelecek ve biz aşılayacak diye bekliyorduk. Hani herhalde ona kalacak falan diye. Öyle olmadı. Ben hani şimdi 65 yaşım, ikinci aşılanması 12 Şubat'ta başladı. Bugün 12 Mart. Bir aydır yeni bir grup açılmadı. Arada öğretmenler aşılanacaktı, işte milli güvenliktekiler aşılanacaktı falan. Milli güvenlikte bazı üst düzey subayların aşılandığına dair söylemler var. Milli Eğitim Bakanı aşılandı. O aşılanınca işte Almanya yenilince hepimiz yenildik gibi. Milli Eğitim Bakanı aşılanınca bütün öğretmenler de antikor olmuştu herhalde. O aşılanmadı yani. Tabii ikinci şöyle, ilk dozlarda bir randevu meselesi vardı. Ben ona baktım yani 12 Şubat'ta biz öğlene kadar 160 bin ilk doz aşı yapmışız. Bugün öğlene kadar 146 bin ikinci doz aşı yaptık. Yani arada bir fark var. Hani öğleden sonra da takip edeceğim o sayıyı. 12 Şubat'ta yaptığımız ilk doz aşıyla bugün yaptığımız ikinci doz aşı aynı mı? Aynı değilse bir problem var demektir. O da işte evet. Randevu almak. Ya bu bahsettiğim bariyerler bunlar aşı kısıtına. Biraz süreler açılıyor. Hani o aşı tedariği sağlansın diye herhalde ama önümüzdeki hafta daha da belirgin olacak. İnsanlar işte randevu bulamayacaklar. Emrah şu anda hala 65 yaş sınırını olan grup aşılanıyor. Yani söz konusu. Evet. Peki biraz önce yanlış mı anladım ben? Bu aşılanan kişilerle aynı evde yaşayan kişilerin de aşılanması söz konusu mu? Yani böyle bir şey mi var? Şöyle 60 yaşın üzerindeyse yani 60-65 aralığındaki kişiler o evde 65 yaş üstü birisi varsa aşılanabiliyorlar. Tamam. Peki yani onlardan aşılanan var mı? 35 yaşındaysa aşılanamıyor. Tabii var. Evet. Yani zaten bu insanlar karı koca oluyor genelde. Anladım. Beraber geliyorlar, aşılıyoruz. Çocuk olması falan çok zor. Ya o da hukuki bir şey yani, karı koca olması lazım. Öyle de bir mevzu var yani. Bakıcısı olsa olmaz yani. Bakıcısı olsa olmaz. Beraber yaşıyor. Evet. Hukukun dilinde kesin. Anladım ben. İlginç. Peki. Kardeşi de olmaz. Kardeşi de olmuyor. Kardeş de olmuyor. Peki. Peki. Aile hekimliği olduğumuz için. İlken aile olanlar. Kardeş de aile ama. Gerçekten siz adınız niye aile hekimliği ya? Bak şimdi. Hiç düşünmemiştim o aile hekimliği. Neyse Andrejit geldi aklıma ama söylemeyeceğim. Family Physician'ın Türkçe'ye çevirisi herhalde bu. General Family. Family Physician. İngilizcesi. Peki. Hay Allah. Peki. Bu yıl kaç sağlık çalışanı yaşamını yitirdi dediniz Ayşegül? 386 sağlık çalışanı. Çok Covid sebebiyle. Evet, Covid nedeniyle. Yani başka ölenler de vardı. Bunu da www.siyahkurdele.com'da takip edebilir dinleyenlerimiz. Hani hoş bir takip değil. Bu bir şekilde anıt sayaç gibi bir şey. Evet. Ama burada öyküleriyle birlikte sağlık çalışanlarının bilgileri var. Bu yıl işte aslında tam Emrah diyor ya, bayram bizim neyimse öyle bir bayram olacak. Bizim de konumumuz. Aydın Tabip Odası'nın Aydın Tabip Odası Başkanı'nı da yitirmiştik. Onların fotoğrafla ilgili etkinlikleri olacak. Biraz bu anı yad etme gibi bir aslında tıp günü diyelim, bayramı hiç olmadı. Öyle bir gün olacak gibi geçiyor. Bir de talepler tabii dile getirilecek hekimlerden. Sağlıkta şiddet. Ayrıca hani şu anda hiç konuşmuyoruz, pandemi konuşturuyor kendini çoğu zaman, ama bu konuda da konu olacak diye düşünüyorum 14 Mart'ta. Evet. Evet, yani tabii bütün bu yaşananlar ve hani 14 Mart 386 sağlık çalışanının COVID nedeniyle yaşamı yitirmesi, bir de geride bıraktıkları vardı. Hani çocuklarımı size emanet ediyorum gibi inanılmaz yürek acıtan bir söylev, yaşamını yitiren bir hekim. Onun ailesine ve çocuklarına yardım gibi bir kampanya başlatmak isteyen İstanbul Tabip Odası ve bunun engellenmesi, değil mi? Bunlar yaşandı ülkemizde. Evet, bu yaşandı yani. Buna, ne ilginç yani bu vicdansızlığın sonu, boyutu nereye kadar olacak? Bazen endişeyle izlemekteyim ama bilemiyorum, pek mi sonu yok. Sonu yok değil mi? Evet. Yani tabii, aynı salgın gibi yani bireysel olarak mücadele edemiyorsunuz bunu. Birlikte dayanışmayla, toplum içinde, toplumla aynen, beraber. Aynen yani, hepimiz için aynen. Yani hani öyle, yoksa bazıları Amerikan hastanı, yani bazı işte öyle oluyor. Bazı yerlerde tedavi oluyor. Bazıları evet. Evde. Evet, son sözleri mi geçiyoruz acaba? Geçenlerde birisi işte en azından Türkiye'deki sağlık sistemi, Fransa'daki, Belçika'daki görüntüler, hastanelerin kapısında yığılmalar olmadı falan diyordu. Olmadı çünkü bizde orta ağır şiddeti hastaları Diyarbakır'da, Ankara'da bile eve yolluyorlardı. Ondan olmuyordu falan yani. Evet, tuhaf bir süreç yaşandı ve bir yıla bakınca bu hani sevaplar, günahlar falan gibi neler yaşadığımızı, hani bu sadece beceriksizlikle açıklanacak bir durum değil ama bu kadar merkezi bir çalışmak, bu kadar meslek odalarına, sendikalara, derneklere hiç söz vermemek, onlarla bir dirsek temasına girmemek, bu şeffaflığın sıfır olması ve yani hangi vakaları tanımlanıyor, bunu biz uzun süre anlamadık. Şimdi de gelecek olan aşıların sayısından bahsedilmeyeceği söylendi. Bakanlık tarafından açıklandı. Bilinmeyecek yani kaç aşı geliyor Türkiye'ye. Hani biz aşılar nasıl geliyor acaba, anlaşmalar nasıl yapılıyor diye bir şeyler öğrenmeye çalışırken artık kaç aşı girdiğini de ülkeye öğrenemeyecekmişiz. Öyle bir dönem yani. Diyecek bir şey yok. Emrah, son dakika. Şeffaf bilgi talep ediyoruz işte bunun için. Şeffaf bilgi talebinin içinde bunlar da var yani. Salgının başından beri tüm tepkiler. Hayır, bu şeffaflık taleplerinizin karşılanmama nedeninde acaba şeffaflığı farklı mı algılıyorlar diye düşünüyorum. Kötü bir anlamı mı var şeffaf olmanın falan ya? Olabilir. Peki Emrah, çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Bu yoğun günlerinde umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Kuramsal böyle teorik bilgiler ya da haberler değil, birinci ağızdan bir aile hekime ve gerçek dünya verileri, yaşananları konuştuk sevgili Emrah Kırmızı ile Ayşegül Özden. Çok teşekkür ederiz. 14 Mart'a 2 gün kola bir program yaptık. Emrah Kırımlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızda vefat eden 386 sağlık çalışanına diyoruz. Evet Emrah, tekrar teşekkürler vakit ayırdığın için, sağ ol katıldığın için. Çok son parçamızla sizlere veda edelim sevgili dinleyiciler. Bu kez parça isterseniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, isterseniz 14 Mart Tıp Bayramı, hangisi için çalmamızı istiyorsanız ya da çaldığımızı düşünüyorsanız öyle kabul olsun. Parça Ayşegül'e geliyor bu sefer. John Baez ve Mercedes Sosa birlikte sesleniyorlar. Gracias a la vida. Hoşçakalın yavsoları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.